www.attableek.com, the Reviver of Iman. میرے بزرگ اور بھائیو، اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اکرامات بہت زیادہ ہیں. ان کو دین عطا فرمایا، دین کا کام دیا اور دعا کا انعام دیا. دعا کا انعام، کیونکہ دعوت اور دعا ان دونوں کا جوڑ ہے. حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ دعوت و تعلیم و تبلیغ کی محنت دے کر کے بھیجتے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کو دعا کی طاقت بھی دیتے تھے کہ دعا مانگنا. بلکہ دعا اللہ نے سکھائی ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو سلام سے خطا ہو گئی، وہ پریشان ہو گئے، تو اللہ نے ان کو دعا سکھائی کہ یہ دعا مانگو. چنانچہ انہوں نے اللہ سے وہ دعا لے کر دعا مانگی تو ان کی خطا معاف ہو گئی. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. یہ مطلب ہے کہ دعا کے کلمات آدم علیہ السلام نے اللہ سے لی، طلب کی. کتنا بڑا انعام ہے کہ بھول ہو جاوے تو بھول کی معافی کیسے مانگو گے وہ بھی سکھا دے. اللہ اکبر، یہ اللہ ہے. بھول ہو گئی، حالانکہ بھول کا سزا، بھول کے لیے تو سزا ہوتی ہے، لیکن اللہ بہت کریم ہے، کرم سے ہی اپنا تعارف کرایا ہے. اقرا وربک الاکرم، پہلی وہی آئی اے نبی، پڑھیے اور آپ کا رب تو بہت کرم کرنے والا ہے. تو قرآن کا نزول بھی ہو رہا ہے، قرآن کی تعلیم بھی آ رہی ہے، اکرام بھی ہو رہا ہے، بھول بھی ہو رہی ہے آدم علیہ السلام سے، پھر بھی اکرام کر رہے ہیں، اور آدم کی اولاد کے لیے بھی یہی ہے. تو ہم کو دعا کا انعام ملا ہے. دعا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کھیتی کر کے کاٹے، تو کھیتی لگاوے گا تب کاٹے گا، کھیتی نہیں لگائی ہے تو کیسے کاٹے گا. اس لیے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کے لیے دعوت کی محنت، جیسے کھیتی کی محنت ہوئی جب فصل آئے گی، فصل میں لوگ کاٹتے ہیں یعنی محنت کرتے ہیں، پھر کاٹ کر کے اپنا گھر بھر لیتے ہیں، مالدار ہو جاتے ہیں. ایسے ہی دعوت کی محنت کریں گے، دین کے لیے محنت کریں گے، قربانی کریں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے، یاد کریں گے، یاد کرائیں گے، تیار ہوں گے، تیار کریں گے، محنت، پھر آخر میں دعا مانگے کہ آپ مانگو اللہ سے، تم نے کام کیا ہے. انصاف کی بات یہ ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دی جائے. انہوں نے محنت کی ہے کہ ان کی محنت پر انہیں ملے، تو محنت پر دعا بھی سکھائی ہے اور محنت پر اجر و انعام کا بھی وعدہ کیا ہے. تو مانگو، مانگنا سکھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی. مختلف پریشانیوں کی، مختلف مشکلات کی دعا، مختلف خیر حاصل کرنے کی دعا، کہ اللہ سے خیر مانگا کرو، اور ایسی خیر مانگو کہ اللہ مجھے اچانک خیر دے دے. اللہم انی اسئلک من فجأت الخیر، اے اللہ مجھے اچانک خیر دے. جیسے کسی کو کوئی چیز مل جائے، دفن کی ہوئی چیز مل گئی، دفن کی ہوئی دولت مل گئی، تو خوش ہو جاتا ہے کہ تو اچانک کی خیر دے مجھے. اللهم إني أسألك من فجعة الخير وأعوذ بك من فجعة الشر ولا تعملك الشر سي مسالة كتنك يعني بعد جا تعملك خير تو دي دي أتعملك الشر سي مسالة اللہ بھی دعا کی تعلیم دیتے ہیں نبی بھی دعا کی تعلیم دیتے ہیں کیونکہ دعا بڑی چیز ہے بندے اور خدا کے بیچ کی چیز ہے اللہ دینے والا بندہ لینے والا اللہ خزانے والا یہ مانگنے والا سائل ہم کو دعا کی نعمت ملی ہے اور دعا کی محنت بھی ملی ہے دعا کی نعمت دعا کی محنت اللہ کے راستے میں جان مان لگانے والوں کی دعائیں ایسی قبول ہوگی جیسے نبیوں کی ہوتی ہے اس لیے دعا مانگنی چاہیے اور مانگتے رہنا چاہیے اجتماعی دعائیں مانگنے کی حکمت یہ ہے کہ اجتماعی دعائیں مانگنے کی وجہ سے انفرادی دعائیں مانگنے کا روح پڑے کہ اپنی اپنی انفرادی حاجتوں میں بھی اللہ سے مانگا کریں یہ نہیں کہ اجتماع میں آ کے دعا مانگے اجتماع کی دعا کو سکھانے کے لیے کہ جس طرح مل جل کے اللہ کے سامنے مانگتے ہو الگ الگ ہو کے بھی مانگا کرو کیوں کہ اللہ کو دعا بہت پسند ہے اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ تم دعا مانگو میں قبول کروں گا کتنی اچھی بات ہے جیسے کوئی افسر کہیں کہ تم اس طرح سے عرضی لکھ کے لاؤ مجھے دے دینا بعد میں باقی میں کر لوں گا ہوتا ہی نہیں سر کہ تم تو اس طرح سے عرضی لکھ کے لاؤ دستخط کر کے وہ مجھے دے دینا باقی میں کر لوں گا ایسا کرتے ہیں کسی کا کام نکالنے کے لیے کسی کا مشکل ہٹانے کے لیے ایک طریقہ بتا تم تو اس طرح کی عرضی لکھ کے لاؤ جس کا کر کے مجھے دے دو تاریخ لکھ کر کے اور پھر آگے میں کر لوں گا یہ ایسے یہ کہ اللہ نے ہم کو دعائیں سکھائی یہ مانگنا یہ مانگنا یہ مانگنا نبی دعوت اور دعا کے لیے بھیجے گئے نبی تعلیم اور تبلیغ کے لیے بھیجے گئے ہیں کہ زندگی بھی اچھی بناؤ اور اللہ سے بھی اور اس کے خزانوں سے بھی خوب فائدہ حاصل کرو اللہ کے دربار میں بندوں کی دعاؤں کا بڑا اکرام ہے حدیثوں میں دعائیں اوپر جاتی ہیں تو ان دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے کہ ہمارے بندوں کی عرضیاں آ رہی ہیں ان کی درخواستیں آ رہی ہیں وہ جانتے ہیں کہ میرے سوا کوئی دعا قبول کرنے والا نہیں ہے دعا میں توحید ہے کہ بندہ جانتا ہے کہ کوئی دعا قبول نہیں کرے گا سوائے اللہ کے بلا یغفر الذنوب الا انت اتحیات والی دعا میں ہے نہیں جب اتحیات کے بعد دعا پڑھتے بلا یغفر الذنوب الا انت کہ اللہ کوئی دعا نہیں قبول کرے گا سوائے تیرے تو دعا میں توحید ہے اس لیے اللہ کو دعا بہت پسند ہے مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں کیوں نہیں مانگتے تمہارا کوئی دوسرا پروردگار ہے کیا تو تمہاری حاجت پوری کرے گا تو دعاؤں کا اکرام ہے دعاؤں کا حکم ہے اللہ سے مانگا کرو اور کوئی وقت مقرر نہیں جب چاہو مانگو ہاں جب چاہو مانگو ہر وقت کھلا ہوا ہے بڑے بڑے لوگوں سے تو بات کرنے کے لیے وقت لینا پڑتا ہے دنیا میں ہوتا ہی نہیں کہ بھائی ان سے میں نے وقت لیا ہے مجھے انہوں نے وقت دیا ہے جب تک وہ وقت نہ دے ان سے بات نہیں ہوتی اور وہ زمین آسمان کا پروردگار اس سے بڑا کوئی نہیں اس کے ہاں وقت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تم جب جاؤ ہم سے کہہ لو, جب جاؤ کہو, لیتے ہی بیچے ہم ہر وقت سنیں گے, ہر وقت قبول کریں گے. مانگنے کا حکم دیا, قبول کرنے کا وعدہ کیا اور وقت کھلا رکھا. سفر میں دعا مانگو, حضر میں دعا مانگو, بستر پر لیٹے لیٹے دعا مانگو, دعا جائیے اوپر. بڑا کرم ہے, ہر وقت کھلا ہوا ہے دروازہ. اور دعائیں محفوظ بھی ہوتی ہیں, مقبول بھی ہوتی ہیں, رد نہیں ہوتی. اگر دعا قاعدے سے مانگی گئی ہے تو رد نہیں ہوگی, محفوظ ہوگی, مقبول ہوگی. ہم نے امید دلائی ہے کہ امید کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی جائے, یقین کے ساتھ دعا اللہ سے مانگی جائے, اپنے اعمال کو دعا کی قبولیت کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا جائے. عمل کر کے دعا مانگو, دعا اور دعا مانگ کے عمل کرو. اس نے بعض عملوں میں یہ بتایا کہ اس کے بعد دعا قبول ہوگی. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, افطار کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے, تہجد کی نماز میں پڑھ کے دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے, حج میں دعا قبول ہوتی ہے. اوقات بھی بتائے ہیں اور ان اوقات کے بغیر بھی کوئی مانگے تو بھی رد نہیں ہو. امیدوار ہیں اللہ سے, ابشروا وعملوا ما یسرکم, خوشخبری رہو, امیدوار رہو اللہ سے ایسے حالات کے جو تمہیں خوش کر دیں گے. ٹھیک ہے, آدمی پریشان ہوتا اپنے حالات سے. یہ خوشخبری سنو, خوشخبری لو, امیدوار رہو اللہ تعالی سے. تو تمہیں خوش کریں. اس لیے ایک سبق ہمارا دعاؤں کا بھی ہے, ادب کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی جائے. حدیثوں میں ہے کہ کوئی دعا مانگے اللہ سے تو جیسے بھی مانگے, جو بھی زبان میں مانگے وہ تو جائے گی. صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگنا ہو تو اللہ کی تعریف کرے. اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے, اپنی ثنا اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کی تعریف کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو, اپنے گناہوں کی معافی مانگو, پھر اپنی مراد مانگو. یہ بہتر طریقہ ہے. اللہ کی تعریف کرے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے, اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنی پھر مراد مانگے. یہ بہتر طریقہ ہے, ورنہ جیسے بھی مانگے گا دعا تو قبول نہیں. اس لیے کہ مانگنے کا حکم دے دیا ہے, وہ قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے, تو امیدوار رہنا چاہیے. باقی محنت کر کے, کام کر کے دعا مانگے کہ اللہ کی عبادت اللہ کی مدد کا ذریعہ ہوتی ہے. اللہ کی عبادت اللہ کی مدد کا ذریعہ ہوتی ہے. کہ یا کنابدو و یا کنستعین, تیری عبادت کریں گے تو جیسی مدد لیں گے. یہ اصولی بات, گناہ کر کے دعا نہیں مانگی جاتی, گناہ کر کے تو توبہ کی جاتی. مدد لینے کے لیے اللہ کی عبادت, اللہ کی عبادت کر کے جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی. اس لیے زندگی عبادت کے لیے دی ہے, زندگی عبادت کے لیے دی ہے. جب عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ عبادت کی وجہ سے اس کی داد درخواست قبول کریں گے. اصول عبادت, عبادت ہم کریں گے مدد اللہ کرے گا. یا کنا بولو بھائی, یا کنس کا یہ میرے اور تیرے بندے کے طرف, میرے اور میرے بندے کے بیچ. اس لیے میرے دوستو ہمیں کام کا بھی اہتمام کرنا ہے, اہتمام سے اپنے کام کریں, انفرادی کام ہو اجتماعی کام, سر سے اترتا نہیں, رواجی نہیں, اہتمام سے کریں اور اہتمام سے اللہ سے دعا مانگیں اور مانگا کریں, اپنے لیے بھی, امت کے لیے بھی, اپنی ضرورتوں کے لیے بھی, اور سب کی ہدایت کے لیے. آخرت بھی مانگیں, دنیا کی بھلائی بھی مانگیں, مانگیں اللہ سے. جتنی اللہ کی پہچان, اتنی درخواست, جتنی معرفت, اتنا سوال, جو اللہ کو زیادہ پہچانے گا وہ اللہ سے زیادہ مانگے گا. اس لیے اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے, اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورے کرنے ہیں, انفرادی اجتماعی, اور پھر اللہ سے مانگنا ہے اور مانگتے رہنا ہے. تو کریں گے انشاءاللہ. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم يا عز الضعفاء ويا كنز الفقراء ويا عظيم الرجاء ويا منقذ الهلكى ويا منجي الغرقى يا محسن يا منعم يا مفضل يا جبار يا منير لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم يا من أظهر الجميل وستر علي القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا ذي الملك يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا كريم الصبر يا عظيم المن يا مبدئ النعم قبل استحقاقها يا مبدئ النعم قبل استحقاقها يا ربنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعلنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجعل الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك اللهم إنا قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا مناشد أمورنا وأعيذنا من شرور نفوسنا. اللهم ألهمنا مناشد أمورنا وأعيذنا من شرور نفوسنا. اللهم ألهمنا مناشد أمورنا وأعيذنا من شرور نفوسنا. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نداما ولا مدفونين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم بدلا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم بدلا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم بدلا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك والأشرار وأذل الشرك والأشرار. اللهم إنا نجلوك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجلوك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اللہ ہماری ہر پوری امت کی پوری مغفرت فرما. اللہ پوری امت کی مغفرت فرما. پوری امت پر سے اپنی ناراضگی اٹھا لے. پوری امت میں موجودات مغفرت اور موجودات رحمت اللہ پوری امت میں جاری ساری فرما دے. اللہ امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے. یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے. اللہ امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے. امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. امت کے مانوں کی جانوں کی حبروں کی دین ایمان کی معاشرت کی اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما دے. ہر جگہ حفاظت فرما دے. ہر زمانے میں حفاظت فرما دے. اے اللہ پوری امت کو خیر سے مالا مال فرما دے. اے اللہ امت کے جانوں کی مالوں کی حبروں کی دین ایمان کی حفاظت فرما دے. ہر خیر سے امت کو مالا مال فرما دے. اے اللہ ہماری زندگی کی جو ذمہ داریاں ہم پر آج کی طرف سے عائد ہوئے ہیں اے اللہ ہم میں سے ایک ایک کو ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. تو یا اللہ اسے اور اسے قبول فرما لے. جو محنت ہو رہی ہے اے اللہ جو کوشش ہو رہی ہے جتنی دینی خدمتیں دنیا میں ہو رہی ہیں اے اللہ تیرے بندوں کی اے مولا ان سب کو قبول فرما. ان سب کو قبول فرما. ان سب کو قبول فرما. ہماری کمزور کوتاہیاں جو تیرے نظر میں ہیں اے اللہ اسے معاف فرما دے. اور جو خیر تیرے فضل و کرم سے وجود میں آئی ہے اور آ رہی ہے اے اللہ اسے قبول فرما لے. اے اللہ اسے قبول فرما لے. اے اللہ اسے قبول فرما دے. اور پورے عالم میں ہدایت کا اس کو ذریعہ فرما دے. خیر کے پھیلنے کا ذریعہ فرما دے. فساد اور فتنوں کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما دے. اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے معاشرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں کے زندہ ہونے کا اس کو ذریعہ فرما دے. اے اللہ ہماری کمیاں کمزوریاں ہیں اس کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری کمی کو معاف فرما دے اور اپنی طرف سے خیر کا اضافہ فرما دے. اے اللہ ہم تیرے کرم کے محتاج ہیں تیری مدد کے بھی محتاج ہیں. اے اللہ ہر وقت اپنی مددوں سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مالا مال فرما دے. اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما. اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما. اور جتنے اجتماع ہو رہے ہیں اللہ ان سب کو قبول فرما. پورے عالم میں خیر کے آنے کا ہدایت کا ختم ہونے کا, گمراہی کے ختم ہونے کا لجیا فرما دے. ایک ایک امتی کو اپنے دین کے لیے قبول فرما, ایک ایک امتی کو اپنے دین کے لیے قبول فرما. اے مولا کسی کو بھی محروم نہ فرما, جب تک زندگی کے دن باقی ہیں اے اللہ تیرے حکموں پر زندگی کو گزروا دے. مرنے کا وقت آ رہے تو ہم نے سے ایک ایک کو حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما, سورہ خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. موت اور ماں باپ موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما, موت اور ماں باپ موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما. موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما, موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے ہمیں ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما دے. اے اللہ ہماری زندگیوں کو بہتری کی طرف لوٹا دے, زندگی کے ہر شخص سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما دے. اے اللہ امت کے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, اے اللہ امت کے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, محتاجوں کی مدد فرما. اے اللہ محتاجوں کی مدد فرما, قرضداروں کو ان کے قرضوں میں سے نجات دے, حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے, حرام کے رزق سے ہماری اور پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ آرام سے ہماری اور پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما. تیرے بندوں کی جتنی جائز ضرورتیں اٹکی ہوئی ہیں عافیت کے ساتھ پورا فرما دے, ان کی نیک امیدیں پوری فرما دے. جو بے اولاد ہے انہیں اللہ نیک اولاد عطا فرما دے, جو بے روزگار ہے انہیں حلال پاک روزی عطا فرما دے. اے اللہ جتنے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرما, ہر شر فساد سے ہماری حفاظت فرما. جتنی خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے وہ ہمیں عطا فرما دے. جن جن شرور سے پناہ چاہیے ان تمام شرور سے ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے. ہمارے جن بھائیوں بزرگوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہے, یا اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما, ان کی دشواریوں میں آسانی فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. www.attableek.com, the reviver of